Ο κύριος Καμένος ισχυρίστηκε εντός του Υπουργικού Συμβουλίου ότι η ελληνική κυβέρνηση χρηματοδοτείται από τον Τζορτζ Τσόρο. Το κρατάμε. Τελεία παύλα. Και ας μείνουμε στην ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος ποια είναι? Πρώτον, ότι ο κύριος Καμένος έχει χρηματιστεί. Έχει χρηματιστεί. Και εκεί εγώ θεωρώ το θέμα λήξαν. Γίνεται ο χαμός μες στην κυβέρνηση. Ακούτε εδώ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε και για την κυβέρνηση και για τον Πάνο Καμένο. Σοβαρότατες καταγγελίες. Δεν έχουν πάρει ακόμη διάσταση, γιατί ασχολούμαστε με το σεισμό στη Ζάκυνθο. Αλλά υπάρχει θέμα σοβαρό. Ένας βγαίνει, κάνει δηλώσεις κατά του άλλου. Είναι ο καθρέφτης της κυβέρνησης. Έχει ένα πρόβλημα η επικοινωνιακό. Πάντα, σε όλα τα άλλα είναι πολύ καλή αυτή η κυβέρνηση. Πηγαίνει καλά, βλέπουμε το έργο της. Βγήκαμε και στο ξέφωτο, η ανάπτυξη, τα μνημόνια. Με ό,τι καταπιάνεται, παίρνει άριστα. Το λένε οι ξένοι δηλαδή, όχι εμείς. Το αντίθετο εμείς, αλλά δεν έχει σημασία. Οπότε βγάζουν τα μάτια τους μόνοι τους. Γιατί τα ακούει αυτά που είπε ο Τζανακόπουλος ο ίδιος ο Καμένος και βγαίνει και κάνει την εξής δήλωση. Επειδή βλέπω όμως να γίνεται μεγάλη σπέκουλα και βλέπω να στείνονται ολόκληρα σενάρια, να ξεκαθαρίσουμε ότι 50 εκατομμύρια πήρε η κυβέρνηση από το Σόρος. Αναφέρθηκα στον Σόρος σε σχέση με συνεργασία με την κυβέρνηση. Βγαίνει και ο Καμένος, επιβεβαιώνει τον Κοτζιά. Τώρα αναμένουμε δήλωση Κοτζιά για όλα αυτά. Τελικά ισχύουν. Έχει πάρει και η κυβέρνηση 50 εκατομμύρια και ο Καμένος τα έχει πιάσει σύμφωνα με τον Τζανακόπουλο. Και επιβεβαίωση του Τζανακόπουλου για την ίδια την κυβέρνηση. Πέφτουμε από τα σύννεφα γιατί είναι αριστεροί όλοι αυτοί. Αλλά για να το λένε οι ίδιοι, μάλλον έτσι θα είναι. Εκτός αν δεν το έχουν πει και κάποιος τα έχει μοντάρει. Αλλά εμείς δεν έχουμε μάθει κάτι σχετικό. Οπότε δεχόμαστε την αλήθεια των λόγων τους, γιατί όλοι αυτοί Τζανακόπουλος, Καμένος, Κοτζιάς, Τσίπρας, μόνο αλήθειες λένε, 3,5 χρόνια τώρα τους έχουμε συνηθίσει σε αυτό το στυλ. Μια ταραντέλα ακούμε, επειδή ταρακουνήσαμε και την Ιταλία σήμερα το πρωί, και τη Μάλτα, και τη Βόρεια Αφρική, μέχρι την Αλβανία, τα Δυτικά Βαλκάνια. Δυτικά είναι, ναι. Οπότε ταιριάζει νομίζω η ταραντέλα, είναι και σε ρυθμό σεισμικό. Ο Βασίλης Λεβέντης, αλλάζουμε τελείως κλίμα από τα σκάνδαλα της κυβέρνησης και το ποιος έχει χρηματιστεί. Πάμε στο Βασίλη Λεβέντη, μίλησε στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο μίλησε αλλά και έκλαψε. Ήρθαν τα μνημόνια, οι συντάξεις πήγαν 60% κάτω και τότε θυμήθηκαν αυτόν που 35 χρόνια τους έλεγε την αλήθεια. Πολέμησαν και πολεμούν να με διαβάλουν. Πολλοί θέλουν να γίνουν ταβατζίδες της Θεσσαλονίκης. Αλλά εγώ δεν έγινα ταβατζής Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι υπηρέτης της Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι άνθρωπος ταπεινός. Θα προχωρώ στους δρόμους, στις πλατείες, στα καφενεία. Αυτό κάνω κάθε μέρα. Και θα συνομιλώ με τους απλούς ανθρώπους. Τα γυάλινα γραφεία δεν είναι η εξουσία. Η εξουσία είναι ο απλός πολίτης. Η εξουσία είναι ο απλός πολίτης. Η κυβέρνηση έχει το ορφανά του Σιμίτη. Τι τα έχει τα ορφανά του Σιμίτη? Είναι ο Πάνος Καμένος αυτός. Τα έχει στην αγκαλιά της? Τα έχει κάτι άλλο όπως λέμε συνήθως? Αδιευκρίνηστη τη δήλωση. Πρέπει και εδώ να δοθεί μια διευκρίνηση. Τι ακριβώς έχει η κυβέρνηση τα ορφανά του Σιμίτη? Λίγο πριν ακούσαμε τον Βασίλη Λεβέντη να σπάει η φωνή του, να λυγίζει λογικό. Μιλούσε στην Θεσσαλονίκη εξαιτίας της Θεσσαλονίκης. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης στην Βουλή και τον ακούσαμε να λέει: εγώ είμαι άνθρωπος ταπεινός. Το είπε σε συγκέντρωση με 10 κάμερες απέναντι. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι όντως είναι άνθρωπος ταπεινός. Ο Βασίλης Λεβέντης μπήκε πολύ άγρια με την ομιλία του αυτή, εγγενίασε την προεκλογική περίοδο, γιατί απείλησε με φυλακές. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οι βουλευτές της Ένωσης Κεντρών θα είναι απαραίτητοι στο Μητσοτάκη. Δεν θα σχηματίζει κυβέρνηση χωρίς εμάς. Και ρωτάνε κάποιοι, τι όρους θα θέσετε? Και λέω, ο πρώτος όρος είναι να παραπευθούν σε δίκη το κανάλι του Σαββίδη. Open, η Στάι. το κανάλι του Σαββίδη. Open. Η Στάι. Και η Στάι μέσα φυλακή. Και ο Σαββίδης όλοι. Και το κανάλι ολόκληρο. Ανεξήγητα πράγματα. Βασίλης Λεβέντης πάνω εκεί στην Θεσσαλονίκη όλα αυτά. Έθεσε και ένα θέμα γιατί του στέλνουν επιστολές του Βασίλη Λεβέντη. Με επιστολές επικοινωνεί οι μετανάστες από τη Γερμανία. Με ρωτούν εν αγώνια κάποιοι νέοι με επιστολές τους από τη Γερμανία. Πότε η Ελλάδα θα ξαναγίνει χώρα για να επιστρέψουμε. Πότε η Ελλάδα θα γίνει χώρα. Όσο ψηφίζουμε την Ένωση Κεντρών, ποτέ δεν θα γίνει χώρα. Όσο ψηφίζουμε την Ένωση Κεντρών, ποτέ δεν θα γίνει χώρα. Ποτέ δεν θα γίνει χώρα. Όλα αυτά που ακούσαμε ήταν μοντάζ, αλλά αυτό έχει μια αλήθεια, ότι όσο ψηφίζουμε αυτούς που ψηφίζουμε, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει χώρα. Αν μας ενδιαφέρει να γίνει χώρα, αν μας ενδιαφέρει να έχουμε χώρο όλοι σε αυτή τη χώρα, τέτοιου τύπου χώρο, okay, καλά κάνουμε. Και πολύ καλά το πάμε. Πριν μερικές μέρες έγινε κάτω στα Χανιά μια μετανομασία οδού. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγεται, ήταν η αρχική ονομασία. Μετανομάστηκε σε Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, εκεί στο σπίτι όπου διέμενε, στο εξοχικό της οικογένειας. Ήταν ο Κυριάκος, ήταν η Ντόρα. Όλο αυτό απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης, υπήρχαν βίντεο στα κανάλια. Στο μεσημεριανό δελτίο του Αντένα, η Μαρία Σαράφογλου, πασάροντας την είδηση, πριν μερικές μέρες έγινε αυτό, έκανε ένα κομβικό λάθος. Πίσω στα δικά μας, εκδήλωση μνήμης για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, διοργάνωσαν ο Δήμος Χανίων και το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κάπα Μητσοτάκης. Παρουσία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της μητέρας του Ντόρας Πακογιάννη. Συγγνώμη, και της αδελφής του Ντόρας Πακογιάννη. Υπάρχει θέμα. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει ένα θέμα γύρω από αυτά τα θέματα και εδώ συνέβη το λάθος από τη δημοσιογράφο. Φαντάζομαι πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν το γνωστό με τον Τέρι Χρυσότη. Θα είπανε κάτι ξέρουν οι δημοσιογράφοι, δεν είναι τυχαίο το Σαρδάμ, κάτι έχει γίνει εκεί, κάτι έχει παιχθεί. Έτσι λοιπόν το καταγράφουμε και αυτό. Για όλους εσάς που σας αρέσουν τα ψεκασμένα, δεχτείτε το. Όλοι οι υπόλοιποι γελάστε με το πολύ ωραίο Σαρδάμ της Μαρίας Σαράφογλου. Είχαμε δύο θέματα πολύ σοβαρά σε αυτόν τον τόπο, διχασμού και διχόνοιας. Το ένα έχει λήξει χρόνια, το άλλο έληξε χτες. Ποιο έληξε χτες, μάλλον το ξεκινήσουμε αλλιώς. Ποιο έληξε πριν χρόνια. Πριν χρόνια έληξε η διαμάχη, η έκθρα, ο εμφύλιος, ο σπαραγμός των Ελλήνων με την υπογραφή συνθήκης ειρήνης μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, που είχε υπογράψει ο τότε δήμαρχος Αθήνας Δημήτρης Αβραμόπουλος με τον τότε δήμαρχο Σπάρτης πριν 10-15 χρόνια πότε ήτανε, και έτσι έκλεισε ο Πελοποννησιακός πόλεμος, που ήταν ένα θέμα ανοιχτό σε αυτόν τον τόπο και δίχαζε τον Ελληνισμό. Υπήρχαν πολλές επιπτώσεις. Αυτό το κλείσαμε το θέμα. Χτες λοιπόν στη Θεσσαλονίκη αντάμωσαν, σφίξαν τα χέρια και μίλησαν με λόγια καρδιάς ο Μπουτάρης και ο Ψωμιάδης. Ό,τι έγινε, έγινε, ό,τι υπόθηκε, υπόθηκε και πάμε για άλλα. Και υπόθηκα βαριές σπουδές σε κατέρωση, αλλά είπαμε ότι τραβάμε μια γραμμή. Μπορεί να διαφωνούμε και διαφωνούμε και είναι υγιές αυτό, αλλά μας ενώνει η αγάπη αυτής της πόλης. Πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Επιτέλους τα βρήκανε Μπουτάρης Ψωμιάδης. Τα είχαν χαλασμένα, εγώ δεν το θυμόμουν, αλλά το έμαθα επειδή προέκυψε η ειρήνη. Και έτσι μπορούμε να πορευτούμε μονιασμένοι όλοι οι Έλληνες, γιατί όταν είμαστε, από κάτι πρωτότυπο και εγώ, όταν είμαστε μονιασμένοι, κάνουμε θαύματα. Το ένα θαύμα έγινε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαμε μονιάσει με τη Σπάρτη και την Αθήνα. Έστειλε αντιπροσώπους η Σπάρτη, δηλαδή στην Αθήνα, την περίοδο των Ολυμπιακών. Και το από εδώ και πέρα αναμένεται ένα άλλο θαύμα, αφού έκλεισε ο εμφύλιος μεταξύ Ψωμιάδη και Μπουτάρη. Ας το γιορτάσουμε λοιπόν. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Που έδιωξε στους βαρβαρούς και ελευθερίσε τώρα. Να με ρωτήσετε αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ζει και βασιλεύει στις καρδιές και στις ψυχές των Ελλήνων. Θυμίζω απλώς ότι το σήμα του Θεσσαλονίκη Food Festival είναι η Γοργόνα. Η Γοργόνα είναι η αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία ρωτούσε ο βασιλιάς Αλέξανδρος, απέθανε για ζει. Και όποιος έλεγε απέθανε, πνιγόταν, βουλιάζε το καράβι. Όποιος έλεγε ζει, ερχόταν καλοκαίρια. Εσείς δεν είπατε το μουζί, απέθανε. Εγώ λέω ζει. Δεν πεθαίνω. Πολλά χρόνια θα περάσουν. 100 είπαμε. Και βλέπουμε. Ας φτάσουμε τα 90 και βλέπουμε τα 100 μετά. 10 ειδήσεις καπάκι βγάλανε, πέρα από το τραγούδι που το λέει τόσο ωραίο Ψωμιάδης. 10 ειδήσεις ότι καταρχήν θέλει μέχρι τα 100 να φτάσει και ο ένας και ο άλλος. Ο Μπουτάρης έχει πιο μινιμαλιστικούς στόχους, θέλει να φτάσει τα 90 και μετά βλέπει. Επίσης μάθαμε για άλλη μια φορά ότι η αδερφή του Μεγαλέξανδρου ήταν ψάρι, μισή. Το είπε ο Μπουτάρης που είναι λίγο πιο σοβαρός. Αρκετά πιο σοβαρό από τον Ψωμιάδη, αλλά πιστεύουν τα ίδια. Ότι ζει τελικά ο Μεγαλέξανδρος, ότι δεν απέθανε. Έχουμε θέματα ωραία από τη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται αυτή η παράδοση της πόλης που διαλέγει το σωστό, έχει ωραίο αισθητήριο, κριτήριο και πάντα είναι πρωτοπόρα σε αυτά τα θέματα. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, το ραδιόφωνο του Real, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@realfm.gr, στείλτε ό,τι θέλετε. Έχουμε στο YouTube το Ελληνοφρένη Official, κάντε subscribe, ακούτε, βλέπετε διάφορα, από κάτω γίνεται chat, επικοινωνία, διάλογος με ανάκατα θέματα, όπως γίνεται στο ίντερνετ ο διάλογος, που όλοι είστε ευχαριστημένοι που κάνετε αυτό το διάλογο, αλλά δεν οδηγεί απολύτως πουθενά. Πουθενά όμως ο καθένας μιλάει σε ένα δικό του σύμπαν και νομίζουμε ότι είμαστε όλοι μαζί ένα σύμπαν, αλλά είμαστε εκατομμύρια σύμπαντα. Τι άλλο, ο Λάσκαρης Αγοραστός ρυθμίζει τον ήχο. Twitter, Facebook, και επειδή είναι 26 Οκτωβρίου, σε δύο μέρες έχουμε την επέτειο. Σιγά σιγά σημαίες στους δρόμους, παρελάσεις. Έτσι μόνιασε και ο Μπουτάρης με τον Ψωμιάδη. Οπότε πριν αρκετά χρόνια, το 1940, σαν μεθαύριο, από το μεσημέρι και μετά, όλη η Αθήνα τραγουδούσε ένα πολύ συγκεκριμένο τραγούδι. Το είχε γράψει ο Γιώργος Οικονομίδης. Ήμουνα φανταράκι στο φρουαρχείο και μάλιστα τιμωρημένο φανταράκι. Και πάνω σε ένα κουτί από τσιγάρα έγραψα τους στίχους του Κολόγιου Μουσολίνη, τους διάβασα στην επιλοχία και εκείνος... μου άνοιξε αμέσως την πόρτα, πήγα, το έδωσα, πολυγραφήθηκε και το απόγευμα το τραγουδούσε όλη η Ελλάδα. Settimana che va dal 9 al 16 marzo e che segna la ripresa dell'iniziativa italiana, l'esercito greco cessò praticamente di esistere come forza capace ancora di combattere. Είναι μαθηματικός βέβαιο ότι η Ιταλία θα κυριαρχεί μέχρι τον Απρίλιο στα Βαλκάνια. Ο ελληνικός στρατός θα πάψει κατ' ουσία να υπάρχει σαν δύναμη ικανή να πολεμήσει. Πρέπει πάντως να δηλωθεί ότι πολλά ελληνικά αποσπάσματα πολεμούν γενναία. Υπάρχουν εκπλήξεις που δημιουργούνται από τη γενναιότητα που πολεμούν οι Έλληνες. Και η φωνή του Μουσολίνη και με τη μετάφραση, γιατί... πολλά είναι ο φασισμός, αλλά μεταξύ των πολλών, όχι το πρώτο προφανώς, το δέκατο είναι η λιθιότητα. Είτε πρόκειται για τον Μουσολίνη, είτε πρόκειται για όλους τους άλλους, και δεν διαπιστώνει ποτέ ότι δεν είναι σύμφυτο με την ανθρώπινη φύση το μίσος, ο θάνατος, η βία, το αίμα. Και προσωρινά νικάει πάντα στο τέλος με πολύ μεγάλη καταστροφή και πολύ μεγάλο κόστος. Οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να τον ξαναθάψουν. Είμαστε σε μέρες τέτοιες. Θα αποδειχθεί αν θα γίνει το τόλμημα ή δεν θα γίνει. Να θυμηθούμε λίγο τι έγινε εκείνη τη δεκαετία, την πολύ ιδιαίτερη, πολύ όμορφη και πολύ δύσκολη του 40, σε ένα τετράλεπτο αφιέρωμα. Εδώ, ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Σημερώνοντας τα Αιγιανιού,

Ο Λεβέντης, ακούσαμε πριν μάλλον τον Μπουτάρη να λέει θέλει να φτάσει μέχρι τα 100, στην αρχή 90 και μετά θα το παλέψει μέχρι τα 100. Ας ακούσουμε και τον Λεβέντη. Όταν ένας πολιτικός χάσει την επαφή του με το βλέμμα του απλού πολίτη, πρέπει να φεύγει. Γι' αυτό δεν φεύγω. Γιατί έχω την επαφή με τον απλό πολίτη. Και θα με αξιώσει ο Θεός, παρότι έγινε 66-67 ετών, θα με αξιώσει ο Θεός 2-3 τετραετίες ακόμη να είμαι εδώ για σας όλους. Για μας όλους, όντως το αξίζουμε. Το εδώ λίγο να δούμε. Αν δεν είναι η Βουλή, άνετα μπορεί να είναι το Δελφινάριο. Νίκος από Πάτρα. Γεια σου, Νίκο Πάτρα. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, από το 1981, ποιος αλυταράς, βουλευτής ή υπουργός ή οτιδήποτε, είπε όταν ήταν στο Υπουργείο, αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν βρωμιές. Και το λέει όταν φεύγει. Πες μου έναν, σε παρακαλώ, βρες να μου πεις έναν. Δεν κατάλαβα, τι θες να πεις τώρα. Ότι εγώ έφυγα γιατί εδώ μέσα, στο εδώ μέσα υπάρχουν βρωμιές. Μπορεί να μην τις ήξερε, να μην τις έβλεπε. Α. Δηλαδή, πολλοί λένε, ας πούμε, και για το Σιμίτι. Πού να ξέρει ο άνθρωπος, εκείνο σπούδαζε. Ω, ναι, σπούδαζε. Κάτι άλλο, δεν ξέρω, μια άλλη δικαιολογία. Αυτό που μίλαγε για Δικιάρογλου, κάτι. Τον έχουν ελέγξει αν έχει χρήμα ή όχι. Δεν έχει, ο Τσουκάτος είχε πάρει, ο Γιάννος, ο Τσοχατσό ή γύρω-γύρω. Γιατί πρέπει να ξέρετε κι αυτός. Ήταν συγκεντρωμένος στη δουλειά του εκεί με τον Παπαδήμο να κάνουν τα ευρώ να μας φέρουν. Όλα τα ρεμάλια μαζί. Γεια σου, Μινάρα. Ο Πατρινός είμαι, τι κάνεις? Έλα, φίλε Πατρινέ. Ότι είσαι ο μόνος Πατρινός, ξέρω εγώ, ε. Ο Πατρινός, όταν λέμε, εννοούμε μόνο τον κύριο Βασίλη. Οποιοδήποτε άλλος είναι, είμαι, ξέρω εγώ, ο Τάδε από την Πάτρα. Χέσαι μας. Είναι γκέι Πατρινός. Περίεργο αυτό. Ποιος εσύ? Γενικός. Εντάξει, έχω ακούσει που λένε πας που της Πατρινός, αλλά επειδή ήρθα στην Πάτρα, έκανα ένα live, δεν το πίστεψα αυτό. Πλησιάζει ο καιρός τώρα, θα έρθει ο Μάιος με τις εκλογές στις πολλές, εκεί το χαμό που θα γίνει. Θα έχετε ξαναζήσει εσείς το επάγγελμά σας καλύτερη εποχή από το να βγει ο Κούλης πρωθυπουργός? Καλά, περίμενε, μισό λεπτάκι. Πολύ καλή στιγμή θα είναι, δεν λέω. Τι εννοείς, αλλά έχουμε περάσει Σιμίτη, Κωστάκη, Γιωργάκη. Τι να πούνε, ρε, μιλάμε για... Τσίπρα, τι να πούνε, παιδί μου. Θα χεστεί στο τάλιρο με... Εντάξει, δεν λέω, δεν είναι ότι δεν θέλω. Επαγγελματικά θέλω, πολύ. Ιδεολογικά δεν ξέρω τι να σου πω. Φοβάμαι μην βγει πιο κομμουνιστής από τον Τσίπρα. Αυτό φοβάμαι. Η δουλειά είναι δουλειά, μην αγχώνεσαι. Η δουλειά είναι δουλειά, ναι. Τι ιδεολογίες και πλακίες, πού ζούμε, σωστό. Έλα, γεια. Από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, του επαναστατημένου. Δεν τρώγανε τα λεφτά που μας θέλανε από την Ευρώπη να γίνουμε Ευρώπη. Ναι, και γίναμε Ευρώπη που λέμε. Ρε παιδί μου, εντάξει, η Ευρώπη σκατά είναι όλη, φασιστική. Γιατί, σε παρακαλώ. Μας δίνανε λεφτά για να γίνουμε Ευρώπη. Και πάντα τα τρώγανε αυτοί που πηγαίνανε να κάνουν διαπραγματεύσεις, τις φρεγάτες από τον Τάμεση που διαλυθήκανε κτλ. Άμα ήταν μάγισσες, τρώγανε και άλλοι. Αυτοί εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία. Ναι, εντάξει, οκ. Τρώγανε και όλοι και οι αυλικοί τους γύρω-γύρω τους. Μισό λεπτάκι. Αν δεν τρώγανε οι αυλικοί, θα είχε πάει μέσα 20 χρόνια τώρα. Κάπως πρέπει να κλείσουν και στόματα. Τι θες, παιδί μου, δεν ξέρεις σοσιαλιστικές τακτικές? Και επειδή πάντα υπήρχε λαϊκή δεξιά στην Ελλάδα και γενικά στον κόσμο, λαϊκή δεξιά ήρθε μετά το Πασόκ. Δόξα το Πασόκ, ασύγκαλα το Πασόκ. Το Πασόκ, Πασόκ και πάση Ελλάδος. Σαν σοσιαλιστικό. Δηλαδή πως αριστερά. Και τώρα ήρθε ο Τσίπρας. Το Πασόκ πάλι ήρθε με αριστερά ρούχα. Ναι, ρε. Γεια σου, Πασόκ, μεγάλε. Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά έχει το πρόσωπο του κομμουνιστή, του αριστερού. Ναι, και το Πασόκ και του σοσιαλιστή. Όποιος το έχει στον τίτλο να ξέρεις, το έχει μόνο στον τίτλο. Στο περιεχόμενο είναι μακριά από τον τίτλο. Δήμο, από πού να ξεκινήσω, αλλά... ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά, Βέλης, ούτε δημοκρατική ούτε αριστερά δεν ίσχυε. Πασόκ, σοσιαλισμός, νέα δημοκρατία, άσε μας. Ο Βενιζέλος να μπει μέσα, μπορεί να βάλουν το Βαγγελάκι μέσα και το Σιμίτι. Ο Βενιζέλος τι έκανε, γιατί δεν κατάλαβα. Ο Βενιζέλος δεν έχει κάνει το γρούνι όλο και γιατί. Γεια σε παρακαλώ, επειδή έχασε ένα στικάκι σιγά. Απολύτως! Τίποτα άλλο μεμπτό δεν έχουμε. Γεια σε παρακαλώ. Επειδή βλέπω όμως να γίνεται μεγάλη σπέκουλα και βλέπω να στείνονται ολόκληρα σενάρια, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι 50 εκατομμύρια πήρε η κυβέρνηση από το Σόρος. Το είχαμε ακούσει από τον Κοτζιά, αλλά καλά κάνει ο Καμένος και το λέει, γιατί το ξεκαθαρίζει. Είπε: θέλω να ξεκαθαρίσω ότι συνέβη αυτό το γεγονός. Είναι λήξαν το θέμα. Δεν μας ενδιαφέρει ποιοι τα πήραν. Μας ενδιαφέρει ότι ο Σόρος έδωσε εδώ στην Ελλάδα, για το καλό της χώρας προφανώς, 50 εκατομμύρια. Στο Υπουργικό Συμβούλιο υπόθηκαν. Τα λέει και ο Καμένος, τα λέει και ο Κοτζιάς. Τα επιβεβαιώνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Και ο Σπρίτζης, όπως είπε ο Καμένος, αναφερόμενος στον κύριο Σπίρτζη, ο οποίος βγήκε να τον υπερασπίσει με κάποιο τρόπο, να τον υπερασπιστεί. Και ο Καμένος τον έλεγε Σπρίτζη. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του λαού. Όλοι σύντροφοι, ναι. Όλοι σύντροφοι, συντρόφισσες. Πουλάει το σύντροφος, πουλάει πολύ. Τι κάνω λάθος. Όλοι είναι κομμουνιστές, όλοι είναι πρώην στο κουκουέ. Γιατί. Όλοι τι σύντροφοι τραβάς, δηλαδή. Όσο περισσότεροι σύντροφοι, τόσο καλύτερα. Πουλάει τόσο πολύ το σύντροφος και γενικά το κουκουέ. Πουλάει το σύντροφος, ναι. Το κουκουέ δεν πουλάει τόσο. Εντάξει, το σύντροφος πουλάει όμως πολύ. Πουλάει το κουκουέ, ξέρεις γιατί πουλάει. Γιατί. Γιατί ο κομμουνιστής είναι πονηρεμένος. Καταλαβες. Έχει την πονηριά με στον καπιταλισμό. Και λέει τώρα θα πω εγώ σύντροφοι, συντρόφισσες, για να πιάσω τον ηλίθιο το λαό. Δεν έλεγε και λαοκρατία ο Γέρο Παπανδρέο, ο Γιωργάκης με το Σκόμπι μαζί κτλ. Έλεγε ο λαός από κάτω λαοκρατία. Σκόμπι είναι αυτό που λέμε Σκόμπι, Σκόμπο, αλλά ριέ με τον καιρό. Αυτό. Ο Σκόμπι, ρε. Αυτός που λέμε Σκόμπι, Σκόμπιντου. Για παραβαντού. Αυτό, όχι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μήπως μπορείτε να πάρετε κάποιον τηλέφωνο. Όχι. Α, εντάξει. Να είστε καλά. Γεια σας. Α, ωραία, γεια. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή. Φυλάκισαν το Γιάννο, το γέλα στο παιδί. Άστο, ήταν πρωί του Οκτώβρη, κοντά στη Ροδαυγή. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Εγώ ξέρω ποιο είναι το ηθικό πλεονέκτημα. Θες να το συζητήσουμε? Όχι, το. Α, μάλιστα. Ποιο είναι, για πες μου, εδώ σε θέλω ρε μπάγκα, γι' αυτό ο ταξιτζής όλη μέρα δεν έχει την αγκά και σκέφτεται μπαγκίες. Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι άμα είσαι 15 χρόνια εκτός φυλακής, την έχεις γλιτώσει και δεν φεύγεις από τη χώρα, είσαι πολύ μπαγκάς. Λοιπόν, το ηθικό δίδαγμα, κορίτσια, είναι μην παντρεύεστε πολιτικούς που μπλέκονται με χρήμα δεύτερο γάμο. Κατάλαβες, και ο ένας και ο άλλος πήγανε φυλακή μαζί με τις γυναίκες. Ποιος δεν έχει πάει φυλακή γιατί έχει μείνει με την πρώτη γυναίκα? Το πατριωτάκι μου από τα Δολιανά. Με πιάνει. Δεν έχει και λόγο, δεν έχει και λόγο εκείνος. Κορίτσια, να προσέχετε. Ναι. Προσέχετε τους δεύτερους γάμους. Να σου πω, επειδή εσύ είσαι Πασόκος πρώην, τον έχεις ρίξει, τον έχεις ψηφίσει. Ποιο είναι, το Γιάννο? Ναι, δεν μπορεί. Το Γιάννο, όχι, αγάπη μας. Καταρχήν μας γάμισε στο χρηματιστήριο. Α, έπαιζε και χρηματιστήριο. Όλα τα σκατά συγκεντρωμένα πάνω σου τα έχεις. Έλα, γεια. Μια διόρθωση. Λοιπόν. Διόρθωση σε εμάς, εσύ, βρε Τσογλάνη. Από πού και ως πού, ας πούμε, κάθε τσουτσέκι θα πάει να κάνει διόρθωση? Θα σε διορθώσω, θα κολλώσω. Ναι, ναι, θα κολλώσω. Κανονικά έπρεπε να κολλώσει. Κανονικά θα έπρεπε, αλλά τώρα δεν κολλώσω. Σε πήρε ο άλλος που σου είπε μπαλούρδο, 3.60 παίρνει για τον κόσμο να δέρνει για να προστατεύει τον Τσίπρα. Και του είπε, ενώ ποιον έπρεπε. Η ερώτησή σου ήταν λάθος. Ενώ πόσα έπρεπε να είναι η ερώτηση. Εκεί έπρεπε να εστιάσει. Το και, πώς θα έπρεπε να παίρνει. Και αυτό, και αυτό. Αλλά εστίασα στο πολιτικό του θέματος, όχι στο κοινωνικό. Σωστό, σωστό. Μα κοίταξε να δεις, ως αριστερός και. Ναι, αλλά από το πολιτικό ξεκινάει όλο. Σωστό. Δηλαδή το κοινωνικό είναι άμεσα εξαρτώμενο από το πολιτικό. Συγγνώμη κιόλας. Εμείς έχουμε κάνει και μια θεωρία πάνω κάτω. Δεν τα λέμε έτσι. Ναι, εγώ είμαι λίγο πίσω στη θεωρία. Αυτό, ναι, στην πράξη είμαι καλός. Ναι, ναι, εκτιμώ το πίσω, αλλά χρειάζεται και η πράξη. Με τούτα και μετά, αλλά φτάνουμε στο τέλος αυτού του τύπου της εκπομπής, γιατί παίρνει τη σκυτάλη το άλλο, ο άλλος τύπος, που είναι οι παραγγελιές, αφιερώσεις σας, θα μας πάνε μέχρι τις 2 στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Κύριο Σέκερης. Ο ίδιος, ο Ιάσονας, παρακαλώ. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση για τους Έλληνες πολιτικούς όλους. Τον νεοέλληνα του Πανούση, όπως το είχατε μιξάρει παλιότερα. Είναι ένα αριστούργημα. Πού το θυμήθηκες, καλέ? Είναι από τα καλύτερα μιξαρίσματα που έχεις κάνει. Μπράβο, είσαι από τους παλιούς, τους καλούς. Κάνω βουτιές, εγώ θωρώ με εικόνες. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. There is an expression in Greece, we have already eaten the camel, now there is the queue. Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Νικολί, Νικολί, καπετάνιε ντερτιλί. Έλα για την Παρασκευή. Ναι, βεβαίως. Σύντροφοι και συντρόφισσες, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Το χρηματιστήριο είναι λαϊκός καπιταλισμός και θα πάει στις 7.000 μονάδες. Η 9η Απριλίου είναι η επανεκλογή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Είναι η αποκατάσταση συνθήκων ηρεμίας στο χρηματιστήριο, την οικονομία, στη χώρα. Τα ασφαλιστικά ταμεία πρέπει να επενδύσουν στο χρηματιστήριο. Είναι ευκαιρία για σίγουρη απόδοση των κεφαλαίων τους. Όποιος λοιπόν θέλει να μετατρέψει το χρηματιστήριο σε τζόγο, από εκεί που είναι η πιο φτηνή επενδυτική διαδικασία. Δεν το έκανε κανένα άλλο. Όταν βγάζει τα φύσα και σπρώχνει τον κόσμο να πάει εκεί. Παρακαλώ πολύ, όχι. Αυτό δεν το δέχομαι με τίποτε. Επειδή κάποιοι παίξανε στο χρηματιστήριο, η κυβέρνηση είναι υπόθυνη. Δεν κατάλαβα. Βεβαίως. Και λυπάμαι ότι μερικοί εκάηκαν σε αυτή τη δουλειά. Λυπάμαι που μερικοί δεν επρόσεξαν. Όσοι έχουν στοιχεία να τα πάνε στη δικαιοσύνη. Τα ντουλάπια τα στοιχεία να τα πάτε στον εισαγγελέα. Τέλος. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλος. Έλληνας. Με δελφικό έψιλον επάνω και αρχαϊκό δελφικό αλφα. Φιλέλληνα! Να! Παράθυκη λουλούδια με νύτια. Ρένιτια ίδια. Και ψήλο σιγκοτούλα λεμονιά. Κι εγώ! Θέλω και μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Άσε τα μαλάκια σου ανακατεμένα. Άστα τα μαλάκια σου ανακατεμένα. Αλλάζω την αφιέρωση που σου έκανα πριν. Γιατί? Θέλω του Καρβέλα, εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Δεν θα χωρίσουμε ποτέ που λέει ένα... Μήπως θες να πεις το εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Ναι, εμείς δεν μπορούμε να χωρίσουμε ποτέ. Δεν λέει ποτέ. Εμείς μια ζωή θα αγαπιόμαστε εμείς. Μπράβο, αυτό. Κάπως αυτό. Κάπου κάποιο λάθος κάνουμε εμείς. Μήπως αυτό. Εμείς και τέτοια. Λίγο πιο προσεκτικά παρακαλώ την άλλη φορά. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η σχέση μου με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα και με εμπιστεύεται απόλυτα. Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε, εμείς. Ο Πάνος Καμένος είναι Έλληνας. Μια ζωή θα αγαπιόμαστε, εμείς. Ο Πάνος ήταν ένας μπούλης. Δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι. Εμείς με τον Πρωθυπουργό επιλέξαμε να πάμε μαζί μέχρι τέλους. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε, εμείς. Στα τέσσερα εσείς, στα τέσσερα. Τέλος. Θα περάσουμε καλά. Η παπαλάμπρενα γυμνή. Χαϊδεύει δώρο συσκευή. Σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Παπαλάμπρενα καημένη. Πουλάκι ξένο. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Πουλί καμένο. Γιατί γελάτε κύριοι. Γιατί γελάτε κύριοι. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, δεν ξέρω πόσες αφιερώσεις έχεις την Παρασκευή. Το κόνσεπτ με τη βάρκα φιλαράκι θα το βάλεις όπως είναι. Γεια σας. Γεια σας. Πουλάτε μια βάρκα. Ναι. Πού βρίσκεται αυτή? Κάτω στο γυαλό. Ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Έχει ένα γλάρο πάνω, δεν ξέρω αν έχετε πρόβλημα με αυτό. Με ολόλευκα φτερά. Όλο την κοντοζύγωνε για να της κάνει νάζια και τις φτερούγες του έβρεχε στα γαλάνα νερά. Κι όλο την κοντοζύγωνε για να της κάνει νάζια και τις φτερούγες του έβρεχε στα γαλάνα νερά. Αλλά την πουλάμε όλη αυτή γιατί δεν αντέχετε αυτό το πράγμα πια με το γλάρο μας. Έχει ζαλίσει, χέζει. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Είδαμε μια αγγελία που έχετε για ένα βαρκάκι. Ναι, ναι. Μπορούμε να το δούμε? Βεβαίως, ελάτε. Πού ακριβώς είστε? Στη Μαρίνα του Φλίσβου. Επειδή γράφετε Θεσσαλονίκη, γι' αυτό. Ναι, έχει και στη Θεσσαλονίκη Μαρίνα του Φλίσβου. Πού είναι αυτό ακριβώς? Ξέρετε από Θεσσαλονίκη. Φυσικά. Α, ωραία. Πού είναι κάτι βρωμόνερα? Παντού θα μου πείτε. Ωραία. Μετά το Λευκό τον Πύργο. Μάλιστα. Πού είναι ένα άγαλμα ενός Σκοπιανού. Κατάλαβα. Καταλάβατε. Ε. Λίγο μετά το άγαλμα εκεί έχουμε τη βάρκα αραγμένη. Βάρκα τώρα λίγο καραβάκι, ένα που είναι σαν πειρατικό και κάνει βόλτες. Κατάλαβα, κατάλαβα. Αυτό. Μάλιστα. Το δίνω 5.000. Ωραία. Ωραία, θα περάσετε, σας περιμένω. Οκ, okay. Τι ώρα? Μετά τις 5. Μετά τις 5. Να έχει μαλακώσει ο ήλιος γιατί λιώνει. Έγινε, έγινε. Άντε, γεια. Και όταν δεν τραχτίζω με ζωνέτες. Και από ό,τι φαίνεται τα γραμμάτια για κάποιους είναι ανεξόφλητα. Θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Το βασικό πρόβλημα θα είναι το θέμα του να βρουν δουλειά τα παιδιά μας. Σε ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι. Παίζω ατέλειωτο κουβό ταξίμι.

μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Το αφιερώνω στους παππούδες μου. Το πέσατε θύμα, αδέρφια, εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Πέσατε θύμα, τα αδέρφια, εσείς. Σε άνηση μάχη κι αγώνα. Ψωμί, λευτεριά και τιμή του λαού. Γυρεύοντας βρήκατε μηνύμα. Συχνά σε υγρές σκοτεινές φυλακές σκληρές επέρα σάτε μέρες και μένα του Δημιού λόγο ευθύς σας φέραν μπροστά στην κρεμάτια.